إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما زلنا في باب طريق الخلاص والنجاة هو باتباع وترك الابتداء njia ya mtu kujitakasa kutoka katika mapote mapotovu na kutoka katika uovu wa naja na kuokoka na yote hayo pia kuokoka na adhabu ya Allah siku ya kiyama au kwa akhera basi hakuna njia illa huwa bitibai ni njia ya kuwa mfuasi mzuri wa kufuata nyayo za waliotangulia katika dini hii ndani ya umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam lakini pia vile vile watarku ibtidai na kuacha kuzusha katika dini hii mlango huu umetufikisha katika sehemu ya kuelezea aina mbalimbali za uzushi uzushi ambao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ameusemea wazi wazi maneno yake yaliyopokelewa katika sahihi Bukhari na Muslim kupitia mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha aliposema sallallahu alayhi wa alihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhum fa huwa raddun yeyote mwenye kuzua katika dini yetu hii fi amrina hadha wanachuoni wote wanatafsiri kwamba ni katika dini hii mambo yote yaliyokuwa yanayotakiwa katika dini yamekwisha kamilika na yote yamefundishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sambamba na muongozo wa Qur'anul Karim lingine lolote litakalokuja baada ya ukamilifu wa dini halina nafasi yoyote katika dini na kutambulika kwake litatambulika kwa uzushi tu basi ni uzushi kwa uzushi huo ndipo Mtume akasema man ahdatha yoyote mwenye kuzusha fi amrina hadha katika dini yetu hii iliyokamilika malaisa minhu mambo ambayo hayakuwako katika mafundisho na muongozo muongozo wa Allah tabarak wa taala na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakawa hayatambulikani hayo mambo mpaka kwa maswahaba waislamu hawakuyajua hayo waislamu wa mwanzo katika mambo hawakuyajua mambo hayo basi fa huwa raddun Mtume anasema uzushi huo utakuwa ni wenye kurejeshwa kwa yule aliyouzua atajua mwenyewe atapeleka wapi pasipokuwa kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu yote ambayo yanaitwa ya dini yanataraji thawabu na malipo kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa liwe zuri litakokuwa zuri, lakini likiwa halitokani na mwongozo wa Allah Qur'anul Karim, halitokani na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi sahbihi sallama, na wala halikutambulika kwa wanachuoni wa mwanzo wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallama, bali hata wanafunzi wa sahaba matabiina, hata wale waliokuja kuwa wanafunzi wa matabiina, tabi'i tabi'ina au atba'i tabi'ina, wote kwa ujumla, asnafu zote tatu, thalathatu qurun mufaddala, wakawa hawakulitambua jambo hilo. Basi jambo hili mtu akilizua, fa huwa raddun, jambo hilo atarejeshiwa mwenyewe kwa hakika. Hii ni hukumu qat'a, ni hukumu ambayo imekatwa moja kwa moja na Mtume ya kutopokea dini hii, haipokei jambo lolote la uzushi. Fadalla alhadith ala anna kullu muhtasin, ikawa imejulisha dalili ya kwamba kila jambo lilozulishwa fi dini, katika dini hii, fahuwa bid'a, huo utakuwa ni uzushi. Wa kullu bid'atin, na kila jambo linapokuwa ni uzushi dalala. Marduda ni jambo linarudishwa kwa mtu wake. Wa maana dhalika, na maana ya hayo maneno yanayohusisha mambo ya kuzua, anna kulla albid'i, kwamba kila uzushi, fil ibadati, sawa sawa uwe uzushi wa kiibada, ambao kwa upana wake sana darasa lililopita tulizungumzia, wal i'tiqadati, lakini pia na uzushi wa kiitikadi, ambao pia vile vile darasa ya nyuma tulizungumza kwa kirefu itikadi za mapote mbalimbali ambao wamezusha katika dini, zote kwa ujumla, fil ibadati wa fil i'tiqadati muharrama, hukumu yake ni haramu. Lakini at-tahrimu, ule uharamu sasa wa bid'a zenyewe yatafawut, uharamu ule utakuwa unatofautisha hukumu bihasbi, kutokana na ile sehemu nau'i bid'a kwa mujibu wa ile aina ya uzushi wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu faminha, miongoni mwa uzushi, ma huwa kufru sara, upo uzushi ule ambao hauna hukumu nyingine bali uwe ukafiri, ni ukafiri wa wazi, na hapo tukaona ni katika itikadi hasa kwa ujumla, tukatoa mifano mingi. Wa minha, na miongoni mwa uzushi, ma huwa min wasaili shirki, ni ule uzushi ambao ni njia sasa ambayo inawapeleka watu kwenye ushirikina, wafanyao uzushi huo. Tukapita wiki iliyopita kwa mifano mbalimbali, ili mtu apate kutanabahi na kujua mambo yanaweza yakawa kipindi yanaanza hayakuwa na sura ya shirki, lakini mwisho wake watu wakatumbukia kwenye shirki. Wa minha, na upo uzushi ambao ma huwa fisqun wa maasiya, upo ule ambao hukumu yake ni uovu na ni maasiya kwa mtendaji. Kwa hiyo hizi ni asnaf ambazo zinazalisha hukumu mbalimbali kuhusiana na jambo moja tu la bid'a. Anasema mtunzi wa kitabu hiki tulichonacho, Kun Salafiyan ala al-Jadda, mtunzi huyu al-Sheikh al-Doktor Abdussalam bin Salim bin Raja al-Sihaini hafidhahu Allahu ta'ala, anasema katika komentari zake, sasa anasema wa innal muta'ammal, na hakika yoyote mwenye kuzingatia sasa, fi turqi ahli zaydh wa dhalala, katika njia zile walizonazo watu waliopinda na kupotoka katika umma huu wanaojinasibisha pia na dini hii, yajidu, utakuta, anna turquhum turqahum, kwamba zile njia zao, tukhaliku tariqata ahli alhuda, zinatofautiana sana na njia ya watu wanaofuata mwongozo unaopitia ilmu nafi wal amali salih. Ilmu nafi wal amali salih, humo ndani kuna kitabu Allah, kuna sunnati rasuli, na kuna kaul au fahamu salaf salih. Qala ta'ala, katika kuthibitisha hayo anasema Allah mtukufu, huwa alladhi anzala alayka alkitab, منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الآية هو الذي يي الله جل جلاله الذي نيه أباه أنزل أليه ترمشا عليك فكوه محمد الكتاب كتاب قرآن الكريم منه يتكناه ليتو كتاب آيات يليوم ناني ليتو كتاب ميونغوني مايو آيات محكمات كنا آية زيلي زوازي وازي حكم زاكي آية محكمة هن أم الكتاب hukumu zinazopatikaniwa katika aya miongoni mwa aya za Qur'ani zimo zile ambazo zinapatikaniwa ummul kitabi yani hukumu zake ni zile ambazo ziko wazi hazihitaji uchambuzi wa kina sana katika kufahamu wa ukharu lakini zingine katika aya ndani ya Qur'anul Karim mutashabihatun zipo ambazo hukumu zake zinatatiza fa amma alladhina fi qulubihim zayghun basi hakika ya wale ambao katika nyoyo zao kuna kupinda fulani kuna vipunda ufuataji wao wa dini ni ule ambao una mashaka mguu mmoja ndani mguu mmoja nje katika kufuata Uislamu wake mtu ikawa hatambulikani uzuri namna gani msimamo wake katika dini huyo ndiye anaitambulikana katika nyoyo za katika nyoyo mtu huyu anakuwa na zaihu basi watu ambao katika nyoyo zao kuna zaih yani kuna kupinda fulani katika dini hawako sawa siku zote alama zao fayatabiuna ma tashabaha minhu siku zote ndani ya Qur'ani hufuata zile aya zinikutatiza tatiza hivi pahala penye utata wa hukumu hapo ndipo utamkuta mtu mwenye zaih aingia kwa ajili ya ule utata ambao kwa hivi ukiona kama hukumu yake iko hivi ukitazama kwa hivi kama hukumu yake iko hivi sambamba na ufahamu wa mtu ambao ameutumia ufahamu wake tu bila kurudi kwenye fahamu za wale waliofahamishwa na Mtume Muhammad ambaye mtume ndiye anzala alayhi alkitab imeteremshwa juu yake kitabu hicho wakaacha ufahamisho wa mtume uliogota vizuri kwa maswahaba ufahamu wao wa maswahaba kiasi ukawa ni much better kiasi kila muislamu akirudi kwenye ufahamu wa hao maswahaba atatunzana tuli lakini mtu atakuja katika aya za Allah kana kwamba hajui kwamba Qur'ani hii ilianza kuteremka kwa mtume na wakafikishiwa maswahaba na ufahamu ulikamilika vizuri kwa maswahaba kiasi wakaridhiwa na Allah mtu anakuwa kana kwamba hilo halijui akaipokea aya akaanza kufuatisha fayatabiuna ma tashabaha minhu kwa ufahamu wake akaanza kuzifuata zile aya zinazotatiza tatiza na utata huo unatokana na yeye mwenyewe ufahamu wake anaoutumia kwa sababu akirudi kwenye ufahamu wa waliotangulia tayari utata unaondoka kwa sababu wale walishafahamu uzuri hata wewe unaona wewe utata ulishatatuliwa na wale wa mwanzo ambao walishaitekeleza Qur'ani yote utakuwaje utata hali ya kuwa tayari Qur'ani wameishi watu na sehemu hiyo unaoona wewe utata ni muongozo kwao ilikuwa wewe kwako ni kufuata kama unavyosema mlango njia ya kujiepusha na kuwa katika watu wa zaigh ni al-ittiba'i huwa bitiba'i wa tarki al-ittiba'i ni kuwa tu mfuasi mzuri wa kufuata wale waliokutangulia katika umma huu moja kwa moja utaacha kuleta tashabuhu zako zinazotokana na muongozo wa Allah tabaraka wa ta'ala bas fayattabi'una ma tashabaha minhu bas wale ambao wanazai katika nyoyo zao wanafuatisha zile aya ambazo zinautata hukumu zake kwa wafahamu zao mbovu ibtigha alfitna hawana lengo lingine lakini lengo lao ibtigha alfitna ni watu ambao wanatafuta tu fitna katika umma wafitinishe umma. Umma umefahamu zake vizuri, pombe ni haramu, lakini mtu kwa sababu anataka kuleta fitna tu katika umma, pombe ionekane haina katazo lolote lile, achukua aya, mimi nakwambieni pombe hii wanaoharamisha moja kwa moja hawakusoma. Vipi? Mbona kwenye Qur'ani Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nimekuja ajili hapa. La taqrabu. Naam. La taqrabu as-salata. Msisogelee sala. Wa antum sukara. Hali ya kuwa mmelewa, mmekwisha kunywa mvinyo, mmelewa tembo. Msisogelee sala. Wa antum sukara, hali ya kuwa mmelewa tayari. Lakini upo uwezekano nyinyi mkinywa, basi lipatikane jambo moja tu, hata taalamu ma taquluna, mpaka muwe mnayajua yale mnayasema. Je, hamuoni aya hii kama ina fursa ya sisi Waislamu kunywa pombe, tujichunge tu kipindi cha kuingia katika sala, tuwe tunayajua tunayosema? Hamuoni hilo? Akasimama mtu hapo. Kina amada wote wanaowalioko wanamsikiliza pale, lazima masikio yasimame wima kusikiliza uzuri na pengine kupiga na takbiri ya ushindi. Takbir! Mnasikia maneno hayo? Takbir! Mnasikia maneno hayo? Kumpongeza msemaji kwa namna ya kiuzushi kabisa, kutanguliza maneno ya takbiri si katika Uislamu kwa hakika. Lakini kwa sababu linalopitishwa pale ni la mtu wa zaidi, na msemaji wa takbiri ni mtu wa zaidi, aona sasa tiketi ya kunywa tembo imekwisha tolewa pale, mvinyo kwenda mbele. Amada mtu. Kutokana na hilo, ikawa tayari umma umeingia utata. Waliomsikiliza pale wataondoka kifua mbele, wana dalili na hoja kwa wenzao mpaka kaburini, mpaka vilabuni kwenye ulevi, kwenye madawa na magrosali na mapabu. Hufika mahala mtu amelewa, anatamba na aya yake na chupa mkononi, anakunywa mvinyo pengine na kanzu na kofia katia, na wanazoziita tasbihi, zile shanga kwa ajili ya kuhesabia, basi utakuta inaninginia shingoni. Mtu akiwa na maana gani? Anatafsiri Uislamu kwamba yeye ni Muislamu mzuri kabisa, lakini amekunywa tembo. Ukimgusa na kutajia aya, nimemsikia shehe wangu akisema Qur'ani imetoa ushahidi wa kwamba unaweza ukanywa, lakini uyajue yale unayosema. Na mimi muda huu ninatarajia nitayajua ninayosema adhuhuri, saa hizi alfajiri hii, saa 2, saa 3 nitakuwa nimemaliza kunywa, saa 4, saa 5 nitapumzika kidogo, saa 6 nitakoga, mpaka ifika adhuhuri tayari mimi ninachokisema nakijua. Sitakuwa nimetabiki aya. Unaona matatizo yote zaidi? Hili jambo litakuwa limesababishwa na mtu anayefuata matashabahi, na hii kwa hakika si katika aya mutashabihi, bali hukumu ya Qur'ani imekuja kwa anwaa, aina mbalimbali. Kuna zile hukumu ambazo zinafanya kazi kwa kuandikwa ndani ya Qur'ani kusomwa, lakini na hukumu yake ikafanya kazi. Kuna zile aya ambazo zinasomwa ndani ya Qur'ani lakini hukumu zake zimekwisha kufutwa. Lakini pia kuna aya ambazo ndani ya Qur'ani hazisomwi kamwe, lakini hukumu zake zinafanya kazi. Qur'ani yake kwa kusomwa hivi ilifutwa, lakini hukumu yake ikabaki inafanya kazi. Na kuna aina ya nne, ile ambayo aya ilikuweko ikafutwa, na hukumu ya aya hiyo pia vile vile ikafutwa, kwa maana haisomwi na hukumu yake haiko. Haya ni katika maeneo ambayo mtu akiyajua hawezi akasema maneno mabovu kabisa ya kuhusisha aya kama hii kwamba ni hoja ya kuruhusu kunywa pombe. Kwa nini? Kwa sababu hii ipo katika ile nafasi ya aya zinazosomwa lakini hukumu zake zimefutwa. Vipi? Ilishakuja aya baada ya hii kutangulia, Na hizi ni katika strategy za Allah tabaraka wa taala katika ukamilifu wa sheria yake na kuikamilisha dini yake. Hakuwa Allah tabaraka wa taala kwa mambo ambayo kimaumbile na yeye ndo muumbaji anajua kuyakomesha mara moja, kuna hatari kubwa namna gani ya utekelezaji wa hilo lengo la kuacha watu kuwakataza watu waache jambo. Yapo mambo hayakataziki ghafla, na yeye Allah ndo muumbaji wa maumbile ambayo yanakubaliana na sheria alizozileta Allah. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نفطرة هي دين الإسلام لشريعة ذكي نفطرة نفطرة الله أمين إلى الله تبارك وتعالى هل يكوى لكم فانيا من آدم جنس لبمومبيا أمين لك هل يلوم ديزايني الله na dini hii na sheria zake. Allati fatara an-nasa alaiha, ambalo umbile alilowaumbia wanadamu ndio umbile lile la kukabiliana sawa bin sawia na sheria na hukumu za dini hii sawa bin sawia. Sasa kuna mambo ambayo kama hiko asili yake ilikuwa hakuna katazo lolote kwa wale waliosilimu kipindi hicho Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anapewa utume anaokutana nao kuwalingania waingie katika Uislamu, basi haikuwa mwanzo tu unakuwa Muislamu na anakukuta Mtume umesilimu ukiwa amada mlevi wa kulewa chakari, alafu pale ikawa imekuja aya ya kumwelekeza Mtume mkataze huyo haramu pombe. Dala ilikuwa wanasilimu masahaba katika marhala hii ya Makka, lakini wanaendelea na muharamati mbalimbali ambazo Uislamu si kwamba unaukubali Uislamu, la, bali strategy zake Allah alikuwa anaziandaa ili kufikia kuharamisha. Waliachwa tuendelee kulewa, waliachwa na zina, na mambo mengine. Fitra za watu walivyoumbwa tu walijua kwamba huu ni uovu na hili jambo ni halali. Kwa mfano zina, hakuna zama yoyote ambayo ilikuwa na Mtume au haina Mtume ikawa watu wakawa wanahalalisha kwamba zina ni halali, hakuna kama hiyo. Lakini kwa upande wa sheria ikawa haishuki sheria kipindi cha mwanzo tu wa imani ya mtu akawa amepelekewa sheria ya kukatazwa mambo na kuamrishwa, la, bali ilikuwa ni maelekezo ya kila Muislamu juu ya tauhidi yake, amjue vizuri Allah, amjue vizuri Mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Lakini ndani ya kumjua Allah na kumjua Mtume, humo ndani kuna ghaibiyati nyingi. Pia vile vile wazijue ghaibu mbalimbali za Allah kwa mujibu wa dalili zinazotokana na kauni yale aliyoyaweka Allah tabaraka wa taala. Pia wamjue kupitia rububia ya Allah, uluhia ya Allah, lakini asma'illahi wa sifatihi. Yote haya yakawa ndio ya muhimu sana kwa kipindi hicho kwa mwanadamu, kwa Muislamu. Si kwa maana pombe ilifumbiwa macho ikawa haina uharamu wowote, la, uharamu ulikuwa unakuja kwa strategy. Mpaka kwa namna jinsi ambavyo ilifikia, kwa namna tauhidi ilivyokuwa inakita ndani ya nafsi za maswahaba, tauhidi zilizopelekea Allah akatisha vizuri, akatisha barabara ndani ya nafsi zao, wakatishika sana na Allah kwa vile walivyomjua kiasi wakaogopa adhabu zake. Tauhidi ilipelekea wakamjua Allah kiasi wakampenda sana mpaka wakatamani pepo yake, malipo yake mema ya kuwapeleka peponi wakatamani. Hali kama hizi zinazotokana na shinikizo la mafunzo yaliyokuwa yanawaandama ya tauhidi mfululizo bila kuwapa sheria, ilifika mahala Qur'ani ikaja ikafichua baadhi ya mambo yaliyokuwa yanawatatiza miongoni mwao baada ya kuwa wameelewa vizuri tauhidi. Allah anasema wayasalunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Wanakuuliza Muhammad habari ya kuhusiana na pombe na kamari, angalia jambo hili la pombe lilipoanzia, wamemfahamu wapi tauhidi, matunda ya tauhidi. Sasa wamefahamu kiasi inakuja, hivi itakuwaje imani hii tulioingia na haya tulionayo katika matendo ya ulevi, katika matendo ya kamari, ha, na imani tulionayo yakoje mambo haya? Wakamfuka mtume, hivi unasemaje kwa mujibu wa imani yetu na haya tulionayo katika ulevi na kamari, ikoje habari yake? Mtume hawezi kujibu jambo ila aletewe wahyi. Allah akamsaidia mtume wake, akateremsha aya, wayasalunaka, na wanakuuliza Muhammad, anil khamri, kuhusiana na hukumu ya pombe, wal maisiri, na kuhusiana na swala la kamari, yale wanayoona madhara wanataka useme. Qul, sasa sema Muhammad, kwa stepu hii walionayo, jambo hili halina hukumu ya sasa hivi wanaoitaka. Ziko strategies zinakuja. Muhammad waambie kwa sasa, qul, sema, fihima, hivyo viwili mlivyouliza ndani yake, ithmun kabiru, kuna madhambi makubwa, yani madhara yake ni makubwa, lakini wa manafi'u linnasi, na kuna faida watu wananufaika nayo kutokana na viwili hivyo. Watu wanaingiza pesa, wanaingiza pesa watu kupitia ulevi, wanaingiza pesa watu kupitia kamari, wananeemeka. Lakini kuna aina ya ulevi kama hivi, kama ulevi huo unaotengenezwa sana kienyeji, na ndio ulioshamiri kipindi hiko. Kulikuwa hakuna ulevi unaotokana na kemikali mbalimbali za kutengeneza ulevi wa kisasa kama tulionao wa kisasa. La, ulikuwa ni ulevi wa kutegemea mimea mbalimbali na miti. Haya yalipelekea hatua Allah asisahau kwamba kupitia mazao na mimea aliyoyumba yeye mwenyewe, basi ndani yake huzalisha manufaa fulani kiafya. Utakuta kuna ulevi fulani mtu akinywa aimarika afya yake, mtu analeba lakini utakuta na afya yake inakuja uzuri, mtu anakuwa na kitambi, manager mtu. Ukiangalia kitu gani? Ah, ulevi tu, mtu mlevi mzuri lakini bado ananenepa na vile shavu dodo, kitambi ndio hiko manager, na vitu kama hivyo, aweka vizuri ile patromote yake, ile patromoto, akuwa vizuri katika umile lake, ajipamba mwenyewe, aonekana mtu kidogo kama vile mtu mzito fulani hivi akipita anaonekana wa maana. Lakini kutengenezeka kote huko ni kupitia ulevi. Manufaa wanifaika watu kiafya, baadhi ni kati au baadhi ya ulevi. Katika kamari ndio kama hivyo, mtu apata mapesa, ajenga, asomesha, afanya kadha na kadha, hayo ni katika manufaa. Allah hakutaka asahau huko, si asahau tu, subhanallah, ametakasika Allah na kusahau, hakutaka aache hilo la kubainisha kuhusu manufaa yanayopatikana katika viwili hivyo, pombe na kamari. Kuna manufaa yanapatikana, lakini kwa sababu wameuliza na watu wanataka kupima yale walionayo na yale walionayo katika imani iliyoingia na matendo yanayotokana na viwili hivyo, Allah akakusudia atoe jawabu ambalo ndani mule ndani lina logic kubwa kwa mwenye kuzingatia. Akizingatia majibu haya, fihima ithmun kabir, katika viwili hivyo pombe na kamari kuna madhara makubwa yanapatikana, lakini wa manafi'u linnasi, lakini kuna manufaa pia yanapatikana kwa watu. Lakini wa ithmuhuma, madhara yale, madhambi yake, akbaru, ni makubwa mno, min naf'ihima, ukilinganisha na yale manufaa yaliyosemwa kwamba yamo. Ukilinganisha ni vitu viwili havifanani, madhara ni makubwa mno. Mtu kwa ulevi wake aamka asubuhi ahadithiwa jambo alilotenda kwa mamake, pengine mbele ya mamake, kenda haja ndogo mbele ya uso wake mamake, hivi hivi. Pengine kwa ulevi alikuwa nao usiku huo, amemtuka nili mbali ni mamake, pengine kwa kuchelewa kumfungulia tu mlango, mama mimi nagonga, mna nini nyinyi pumbavu, nakuja mimi hapa, mtakufungua bwana mkubwa nimefika, fungua mama, kifulani chato mama, fungua mama. Haya maneno yote yanamtoka kwa sababu ni ulevi huo. Asubuhi rafiki zake anamwambia, bwana jana tumepata kazi sana kukutuliza, mdomo wako ulikuwa hauna break, umemwambia mama yako hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Mtu mimi huyu aenda kwa mama yake, mama nisamehe. Tena yule mwenye kupata khibra ya kuweza kufanya hivyo, lakini zaidi ya yote madhara yake ni mtu tu kujikuta anakosa radhi ya mama yake, tahamaki kwenye ulevi, watu wanahisi amepata uchizi kupitia ulevi wake, kumbe tayari yatoka nayo na ulevi yamesababisha mpaka awe katika hali hiyo. Mama ampatiliza mwanae, hatimaye aokota makopo katika majalala. Watu wanachukulia tu ulevi umempelekea kunini kupata uchizi. kumbe ni madhara yanayokusanyika kwenye jambo la ulevi. Na ulevi mwingine, afya kabisa, afya ya mtu kinyume chake. Sasa ile tuliona ulevi unatengeneza afya, lakini kuna ulevi ambao afya, afya ya mtu inazorota kila anapozidi kuwa mlevi. Kila anapozidi kubobea katika ulevi, ndivyo afya yake inavyozidi kuzorota kwa kiwango kikubwa. Hawa mtu wakati fulani ni mifupa tu ya ndani ya mwili ndio inamzuia upepo usimpeleke chini mtu katika kupita kwa barabarani, lakini bila mifupa iliyomo ndani ya mwili wake, ingekuwa upepo mtu wampeleka chini, anuka juu, ananyanyuka juu, anatupwa chini. Kiangalia nini kinamwangusha? Ah bana, hajakunywa hivi kavyo? Hapana, hajanywa pale, isipokuwa afya tu hana. Sasa hivi imechukua taabu tu, upepo ukitokelea anuka chini. Na kila aina ya ulevi ina mambo yake katika madhara, na kubwa katika yote Allah amekataza. Kakataza wapi? Hii ni step ambayo ilianza mwanzoni, ilipokuja kipindi Mtume amefaradhishiwa ibada ya swala. Sasa na wameshajua tu kwamba kwenye ulevi na kamari kuna manufaa na kuna madhara, madhara ni makubwa kuliko manufaa, wakaendelea kunywa kwa sababu hakuna hukumu ya wazi kwamba acheni, bali mtu angalie tu ajali manufaa ya kuacha kwake ili aepuke madhara makubwa, au potelea mbali kwa sababu hakuna katazo. Walikuwa hivyo. Ndipo baada ya fardhi ya sala, Allah tabaraka wa taala akaona kuna watu wanaingia katika sala sasa kwa ulevi ambao uko kichwani, mtu avurunda mpaka maneno ya Allah na yageuza. Katika tarikh inasemekana kwamba ilitokezea mmoja katika masahaba, ikawa sasa swala imeshafaradhisha, anawasalisha wenzie, au kama riwaya nyingine anaswali mwenyewe peke yake, lakini kwa sababu analewa sasa kalewa, ageuza maneno ya Allah, qul ya ayyuha alkafiruna a'budu ma ta'buduna wa antum a'buduna ma a'budu wa ana a'budu ma a'badtum wa antum ta'buduna ma a'budu. Basi ili mradi nyuma mbele, mbele nyuma, nyuma mbele, mbele nyuma, Qur'an aisoma mtu lama amada mtu kalewa vibaya chakali. Jambo hili lilipofika sasa kuchezea na maneno ya Allah sasa yanabadilishwa, jambo ndilo ambalo lilipelekea aya ikateremka. Ndio anasema Allah, ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna, enyi sasa ambao tayari mmekushaamini, msisogelee sala kuanzia sasa mkiwa mmelewa. Kama hali inakuwa hivyo, Qur'ani sasa mnaigeuza geuza, kosa hilo ni kubwa mno. Qur'ani hii haipaswi kubadilishwa chochote. Mtume mwenyewe Qur'ani iliyoshuka kwake anaambiwa, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawim la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Angalia maneno makali kuhusu Qur'ani kuipondosha chochote kile. Ama kwa jambo hilo Allah tabaraka wa taala akatoa makemeo sasa au maelekezo, akasema, enyi mlioamini msisogelee sala sasa. Msikisogelee sala mkiwa katika hali gani? Wa antum sukara, mkiwa mmelewa. Hukumu sasa hii inaonekana kali kuliko ile ya mwanzo. Mwanzo ilikuwa ni irshad, sasa hii inakuja kama ni onyo jepesi kwamba msisogelee sala mkiwa mmelewa mpaka mjue yale mnayosema, kuonyesha ili sasa mtu ajue anachokisema ni kitu gani. Hapa ndipo ambapo mtu anatakana ajue. Baada ya hapa ifuatia nini? Baada ya kuhama Maka sasa kwenda Madina, Mtume sallallahu alayhi wasallam mwaka wa pili hijiria, ndipo ikateremka aya ambayo sasa inakuja kuharamisha, na ile aya ikiwa bado ingali ndani ya Qur'ani iliyosema msisogelee sala mkiwa mmelewa, bado ingali imo ndani ya Qur'ani na inasomwa. Lakini Allah akaleta aya nyingine katika surati Maida, akasema, ya ayyuhalladhina amanu, wale wale walioamini, enyi ambao mmekushaamini, innama alkhamru, hakika ya pombe, walmaisir, na kamari, vile vile ambavyo walivyoanza kuuliza, baadaye wakaja wakarekebishwa, wakapewa hukumu, sasa inakusanywa hukumu ya vyote. Wal azlam, na kupiga ramli wal ansabu, na pia vile vile kuabudia masanamu. Rijisun ni uchafu, min amali shaitani, katika kazi za shaitani. Fajitani buhu, jiepusheni, haram maana yake. Ilipokuja aya hii ikawa sasa hakuna msalia mtume, hakuna jambo la paka sijui vipi, lakini pale pale ilikuwa ni amri ambayo inatakiwa kutekelezwa, alionayo mdomoni kafunda lake aliteme, aliyekuwa na kinywani mkononi mwake kopo ambayo amejaza ulevi amwage, aliyekuwa muuzaji na mitungi yake na mapipa yake asukume mapipa avunje mitungi, na mtu alikuwa na akiba yake anataka kuondoka nayo nyumbani, chupa ya mvinyo na chochote avunje, na kila ulevi ambao uko katika kichwa cha mtu ukiisha huko, ukiisha huo ulevi, basi mwisho wa excuse ni ule ulevi aya imemkuta mtu anao kichwani. Ulevi huo ukiisha tu kichwani, mamnuu tena, ni tayari aya imekuja kuharamisha, kwa kuwa ni watu ambao tayari wameshatangulia tauhidi huko nyuma barabara, wameshamtambua yule mkatazaji. Sasa aliyekataza hivi ndio yule ambaye alitisha vizuri kwa kupitia tauhidi, akatisha ndani ya vifua vyao kiasi kwa kuogopwa kwao ndani ya nafsi zao, wakaogopa adhabu zake. Walimjua hivyo na wakajua ndio mkatazaji, waliacha mara moja. Na jambo la kuhusiana na sheria za Allah, ilipokuja masala ya hijabu, walipotambua kwamba muamrishaji wa amri hii ni yule ambaye ukitekeleza anakulipa pepo, hawakusubiri kurudi majumbani wanawake, walitatua magauni yao kujihakikisha wamejiviringisha na kujifunika tubutubu ili kutekeleza lile ambalo litakalowapelekea wapate thawabu kwa Allah tabarak wa taala. Jambo la kupelekea thawabu walilipupia, kwa sababu walimpenda Allah tabarak wa taala, walitamani thawabu zake na malipo mema, na kutisha katika nafsi zao kwa Allah kiasi wakaogopa adhabu zake, ilipelekea tu waache yote yale yaliokuwa ikikatazwa ya kupelekea waadhibiwe. Kwa kuwa waliandaliwa hivyo, basi ikawa stage ya mwisho ya katazo la pombe ikakomea kuharamisha. Yule atakayekuja kutumia aya ambayo inasomwa lakini hukumu yake imefutwa, hana jengine kwake isipokuwa ni jahil, ni mjinga. Lakini akijitia na elimu kwa kujifanya ananyoosha ulimi wake kusoma aya za Allah, hana mahala pa kumweka isipokuwa fi qalbihi zaighun, katika moyo wake tayari kuna kupinda. Kwa hiyo ndio maana ya aya maneno aliyosema Allah tabaraka wa taala, fa amma alladhina fi qulubihim zaighun, ama wale ambao ndani ya nyoyo zao kuna kupinda, fayattabi'una ma tashabaha minhu, wanafuata zile aya ambazo zinatatiza, minhu ibtigha' al-fitna, kwa ajili ya kuingiza kutafuta fitna katika umma, wa ibtigha' ta'wili, lakini pia na kwa ajili ya kutafuta kupindisha ile maana husika iliyokusudiwa, wanapindisha bali. Hii ni katika dalili ambayo ameiweka Sheikh Abdul Salam ibn Salim ibn Raja as-Suhaimi. Kwa mtu gani? Man taamala fi turqi ahli zaid wa dalala, mtu atakaye zingatia zile njia za watu wa uzushi na waliopinda katika njia ya sawa, yajidu anna turquhum tukhalif watakuta turquhum yajidu anna turquhum, utawakuta kwamba njia zao tukhalifu tariqu ahli al-huda, zinatofautiana kamwe na njia za wale waliopata uongofu. Wa fi sahih, na katika sahihi Bukhari imepokelewa pia hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, akimwambia mama Aisha, إذا رأيتم الذين يبتغون ما تشابه منه, فانا حديث ambao amepokea maisha anasema, إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه, iwapo Uislamu mtawaona watu ambao wanafuata zile aya au hukumu, ma tashabaha minhu, ambazo zimetatiza na utata utata, faulaika watu hao alladhina samma Allah. Mjue sasa kwamba watu hao ndio wale ambao aliwataja Allah katika Qur'ani. Wapi? Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashaba min ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wili. Hao ndio wale aliwataja Allah huko. Sasa nini mfanye? Mtume akasema, mkiwabaini hivyo tu, fahdharuhum, watahadharini, kaeni nao mbali. Usimsogelee mtu ambaye tayari anaonekana anatoa taawili mbovu katika aya za Allah au hadithi za Mtume. Fahdharuhum, tahadharini nao sana watu hao. Rawahu al-Imam al-Bukhari wa Imam Muslim fi sahihayhima. Hadithi hiyo imepokelewa na Imam Bukhari na Muslim katika sahihi zao mbili. Waqala ta'ala, na akasema Allah mtukufu pia vile vile. Kuhusiana na nini? Kuhusiana na mtu mwenye kuzingatia zile njia za watu walio ahlu zaid wa dhalal. Wanakhalifiana 100%, wanakwenda tofauti sana na njia walionayo watu wa huda, ahlu sunna wal jamaa, ahlu huda. Wanatofautiana sana. Miongoni mwa dalili hizo hii kwa tayo. Anasema Allah mtukufu, innal ladhina farraqu dinahum, hakika ya wale ambao wanaifarikisha dini yao, wakanu shia'an, na wakawa makundi makundi kupitia kukhalifiana watu katika dini yao, watu wakatengeneza makundi mbalimbali. Lasta minhum fi shay'in, wewe Muhammadi huna chochote katika malipo mabaya au katika adhabu ya jambo baya hilo walolifanya la kuzua makundi makundi mbalimbali yanayowafarikisha waumini katika dini yao, wakawa kila muumini na la kwake, kila kigurupu na ya kwao, taasisi yao, mfumo wao, katiba yao, mwenendo wao, suluki yao, manhaji yao, ikawa watu wako hivyo. Wa huku ni wa huku, wa kule ni wa kule. Hili jambo linaitwa ni hizbiyan, hizbiya, hizbiyun. Hili jambo halina zaidi ya kuitwa uchama chama, ugrupu grupu, dini ya kigrupu grupu haipo katika dini yetu. Sasa jambo hili ni baya sana, jambo hili Allah amelikemea sana. Jambo hili kulikemea kwake Allah ilifikia hatua alimwambia mtume mahala fulani katika aya, nenda katika surati al-Mu'min. Katika surati al-Mu'min, kama sikusahau, ukianza aya 57 hivi mpaka 58, anasema Allah kuhutubia ummati Muhammad wote kwa ujumla akisema, wa inna hadhihi ummatukum, na hakika huu umma wenu nyinyi, ummati Muhammad, ummatan wahida, ni umma uliokuwa kitu kimoja, wote pamoja. Aya ambayo imesadifu na hivi anavyosema Allah, wale waliosadifu vile inavyosema Allah, hii alivyosema Allah kwenye aya hii ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kipindi anasema wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, na kweli hakika ya ummati Muhammad kipindi Qur'ani inateremka masahaba walikuwa jamaa, kitu kimoja masahaba. Wa ana rabbukum, na mimi ndiye mola wenu, fattaquni, kwa umoja wenu nicheni, niogopeni, mniabudu. Fataqattu amrahum bainahum zubra, tahamaki ummati Muhammad, kwa sababu muujiza wa Qur'ani ni kuzungumza mambo pia yatakayokuja. Basi katika mambo ambayo Allah anaonyesha nafasi yake ya uabudiwa wa haki na uumba, rububia yake, uluhia yake, na majina yake na sifa zake na utukufu wake, wa adhamatihi wa jalalihi, akaeleza jambo ambalo katika umma huu ambao wameupractice vizuri ule ujamaa masahaba wa mtume kipindi cha aya hii, aya hiyo hiyo ikazungumza mambo ya kinyume na hivyo, akasema fataqattu, wakalikatakata jambo lao la umoja, hawa ummati Muhammad miongoni mwao, bainahum, baina yao, tahamaki zuburan, wakawa makundi makundi. Sasa baya zaidi, kullu hizbin, kila kundi katika vikundi, bima ladaihim, kwa yale walionayo, waliokubaliana, waliojitengenezea mfumo wao, manhaji yao, katiba yao, taasisi yao. Farihun, wanafurahia na kujifakharisha kwamba wao ni sawa kuliko wengine. Wale kitu gani? Hii katiba yetu kiboko. Unaonaje hii katiba tulivyopanga? Ah, kiboko. Hii ya kwetu hii ni kiboko kwa hakika. Hawezi mtu akawa ameenda kinyume na katiba hii alafu akabaki yuko salama. Hiyo sikani. Tumeipanga vizuri mno. Congratulations mwenyekiti. Sasa hili jambo likawa ni hivi kwa kundi hili, ni vile kwa kundi lile, ni vile kwa kundi lile, kullu hizbin, kila kikundi, bima ladaihim, kwa yale walionayo, farihun. Basi Allah tabaraka wa taala akamwambia mtume wake, fadharhum, iwapo wamefika hatua hiyo katika kuvunja jambo hilo ndio la msingi wa dini hii ambalo ni ummatan wahida, wakakatakata ikawa makundi, basi fadharuhum, waache Muhammad. Fi ghamratihim, katika mghafala wao huwa hilo jambo walioliingia la makundi na hawaambiliki, waache mtume hivyo hivyo. Hatta hin, mpaka muda maalumu upo mtakawatia mkononi, watakiona cha mtema kumi, watakula vinyeti vyao. Haya majambo ya kuonyesha jambo la kukatakata umma na kuwa vikundi vikundi ni jambo baya mno ambalo mtume swalla salama amelikemea na yeye pia katika maeneo mengi. Sasa Allah tabarak wa taala akazungumza maneno ya kuonyesha ubaya unaopatikana na jambo la kufarikisha dini na kutengeneza makundi. Ndipo akasema, innal ladhina farraqu dinahum, hakika ya wale ambao hawakukatazika jambo la kukatakata umoja wa Waislamu, wakatengeneza makundi wakalifanya jambo hilo kiasi wakafarikisha jamaa ya Waislamu, wakanu shia na wakawa makundi makundi, basi Muhammad, matokeo haya sikunyongesha ukaona wewe utakuwaje tena? La, mimi mtume wangu nakujua, ulivyosimamia umma wako, maswahaba wako uliwaunganisha wakawa kitu kimoja, umewakuta watu wa Madina au sina Khadraji wakiwa kila mtu kidole machoni kwa mwenzie, kila mwaka lazima ugombane na kila mmoja atafuta ukubwa na vitu kama hivyo, ukaunganisha nyoyo zao, bali au sina Khadraji sio peke yake uliwaunganisha, ikaja kuwa watu sasa kwa umoja wao wa Madina wakaitwa Ansari, ukawaunganisha na ndugu zao kwa pamoja waliotoka Maka, Muhajirina, kitu kimoja ndugu, kila mmoja akawa ndugu wa mwenzie, kama jinsi alivyothibitisha mwenye Allah tabaraka wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an, yani watu wa Madina au sina na Khazraj, fa alafa baina qulubikum, udugu aliyofanya mtume kuunganisha au sina Khazraj, ugomvi wa kabila ukafa, na pia vile vile utabaka wa Madina na Umaka, Muhajirin na Ansari, ikabaki hakuna tena jambo hilo kuunganisha, fa asbahtum tahamaki, mkawa mkajikuta nyinyi bi ni'matihi, kwa neema ya Uislamu Allah tabaraka wa taala aliyoileta kwenu, ikhwanan tahamaki, mkawa ndugu, kitu kimoja. Sasa mtume ulifanya kazi hiyo kwa hawa sasa waliokuja wakalitoa jambo katika hali ile, baada ya kuwa umelitengeneza wakaja wakafanya jambo baya la kufarikisha umma, wakanu shia na wakawa vikundi vikundi, basi wewe katika dhima haumo, lasta minhum fi shay'in, wewe hauna chochote kitachokukuta kibaya cha malipo kutokana na hayo waliyofanya. Akamwambia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, jambo gani lilopelekea wafarikiane watu katika dini yao? Ni jambo la kuhusiana na taawili ambazo wanazitafuta, ibtigha alfitna wa ibtigha taawili, pale ambapo wanapotaka kufitinisha umma wanaanzisha makundi, wanatumia njia gani? Taawili, wanatumia kubadilisha maana zilizomo ndani ya nususu za kisheria kwa ajili ya kufanikisha matashi yao yanayolingana na matamanio ya nafsi zao. Kwa ajili hiyo aya hii pia vile vile ni katika aya inayoonyesha kuna tofauti kubwa sana baina ya ahlu zaid wa dhalal na ahlu al-ubudan. Wa qala ta'ala, na akasema Allah mtukufu bila vile, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi, na wala usifuate vijiajia vile vitavyokufarikisheni nyinyi katika njia ya sawa. Wala tattabi'u subula, na wala usifuate vile vijiajia vingine ambavyo fatafarraqa bikum, vitakufarikisheni nyinyi an sabilihi, kukutoeni katika njia ya sawa, ile njia siratul mustaqima, kama alivyosema Allah tabarak wa taala mwanzo wa aya hii, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Yanza kusema hivyo Allah, na hii ndiyo njia yangu, mustaqiman, ambayo imenyooka wazi wazi, iko inaonekana na kila mmoja, na imenyooka kabisa, haina kupinda. Sasa fattabi'uhu, ifuateni, wala tattabi'u subula, na wala msifuate vijia vingine, ambavyo kwenye njia hii vimeanzishwa na shaitani, vijia vingine pembeni pembeni, kama ilivyokuja katika hadithi ile ya sirat ambayo ya khat aliyowatolea, kama ilivyopokelewa na Abdullah ibn Mas'ud, anaposema Abdullah ibn Mas'ud, khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khatta, alituchorea siku moja Mtume sala sallama mstari mmoja. Faqal, akasema, hadha sirati mustaqiman, hii ndiyo njia yangu iliyonyooka. Thumma khatta an yamini wa an yasari khututan, kisha Mtume akachora kulia na kushoto mistari mistari. Kisha akasema, wa hadhihi turuq, na hivi vijia, kullu wahid, kila kimoja katika njia hizi shaitani, kuna shaitani, yad'u, anawaita watu, fi tariqihi, katika njia yake. Au kama kala sallallahu alayhi wa sallam, au kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya khatwa. Kwa hiyo jambo la kuhusu kufuata njia iliyonyooka, Allah amelizungumza na Mtume kazungumza. Hii inamaanisha watu wa huda wanabaki pale pale kwenye njia hiyo hiyo, ambao msingi wake kitabullah, sunnati rasuli, fahamu salafi salih. Ahlu zaygh wa dalal yattabi'una subula, wanafuata hivyo njia njia, ndio maana wanaanzisha yao yanakuwa ni uzushi katika dini, yanapata wafuati na vinakuwa vikundi, tofauti kabisa na kipindi cha Mtume na masahaba zake. Kwa hiyo njia gani ya kuweza kunusurika? Njia ya kuweza kunusurika ni ile ile iliyoko ndani ya mlango huu, ni njia ya ittibai wa tarkil ittibai, ni njia ya kufuata waliotutangulia na kuacha kuzua. Anasema Sheikh Abdul Salam bin Salim Raja Astahivi, fa ahamu alamatu ahlu zaydi, basi alama zilizo za muhimu Muislam kuzijua za kuwatambua ahlu zaydi, watu waliopinda, ni alama zifuatazo. Ya mwanzo anasema al-firqatu allati nabbaha Allahu alayha fi qawlihi, ni kikundi ambacho ametanabahisha Allah tabaraka wa taala juu ya kikundi hicho, fi qawlihi, katika kauli zake. Naam, furqa, naam. Fa ahamu alamat ahli zayd, naam, al-awwal al-furqa, furqa allati nabbahu Allahu alayha fi qawlihi, ni ila furqa, yani farqa ambayo ameizungumza Allah tabaraka wa taala katika kauli yake, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay'in, hakika wale ambao wanafarikisha dini yao na wakawa vikundi vikundi, lasta minhum fi shay'in. Hii furqa ni ile ambayo inayotengeneza hizbiyati. Alama ni hii furqa ya aina ya Shia. Furqa aina ya Shia. Shia hapa si jina la Mashia, kama wanavyo ambapo huwa wanajaribu kutafuta shuka, pazia au blanketi la kuwafunika watu machoni waone kiza, kwa kuwaletea dalili hii ambayo hii ni dalili dhidi yao, si dalili kwao. Wakisema sisi tunaitwa Mashia, miongoni mwa dalili za ushia si aya hii? Amekutaja mwenyewe Allah kwa jina letu sisi Mashia, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shia'a. Meona hakika wale waliofarikisha dini yao, hao ndio wana matatizo. Waliokuwa hawana matatizo ni wale ambao wakanu shia'a, waliokuwa Mashia. Tafsiri wanaitafsiri hivyo wao, ambao yani ukitafuta sababu gani Washia wanajipiga kifua mbele kujiita Mashia, eti miongoni mwa dalili zao hii. Kwa tafsiri gani hii wanavyoitoa wao? Tafsiri ambayo haikubali hata kilugha, haikubali hata kilugha, kwa sababu ibtigha alfitna wa ibtigha atawi. Lakini hakika ya mambo hii ni aina ya furqa ambayo Allah anaelezea kwamba ni hadhari kubwa mtu ajitahadhari na furqa ya mtindo wa kuanzisha hizbi yake, makundi makundi katika dini. Hii design ni ya kwanza ambayo ni kubwa sana ya alama ya kuwajua watu wa zaidi, uvikundi vikundi. Dini kuiendesha kwa msingi wa vikundi vikundi, na wala msingi sio kuwa na kikundi. Nukta hii ni nukta muhimu. Hizi alama muhimu, kila moja inapaswa, inafaa tuichoshe kwa hakika, kwa kuwa Sheikh ameita ni ahamu alamati ahlu zaidi. Basi kila moja tuipe umuhimu wake, na kwa kuipa umuhimu hii alama ya kwanza, leo tusimamie hapa, ili juma lijalo tuiangalie alama hii kwa upana wake, kwani jambo la kuhusiana na uvikundi lipo jambo hili katika fahamu zilizokuwa potovu kwa baadhi ya watu katika kuharamisha kiujumla na kuingiza wote katika maana iliyomo humu, kwamba yote haifai katika sura hii, katika sura kama hiyo. Sasa hili jambo linahitaji tafsiri ili kuweza fahamisha umma vizuri. Inapozungumza ubaya wa kuwa na vikundi, maana yake nini? Kuwa na hizbiyati. Hizbiyati maana yake nini? Ni kuwa na vyama vyama katika dini, taasisi taasisi katika dini, jumuiya jumuiya katika dini. Ndiyo maana ya Shia hapa iliyokuja. Sasa hili jambo si jambo la kupita tu hivi kuondoa kinu juani, lazima tulichoshe kwa ujumla. Sasa kwa upana wake zaidi, inshallah tuwe pamoja kufuatilia nukta hii muhimu, hata hasa nukta inayohusisha masala yanayohusu taasisi katika dini. Jambo hili likoje kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu kupitia kauli za ulama? Tutaliangalia hili jambo insha Allah Taala wiki ijayo tutaanza nalo. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.